إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سواد كي توفيق برم بجل وعلا كي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو نيجي وون كي نينتي مسألة يويو مانام نينتي تومبو ينغا خامني بروم تيري بي دافا واخني دافا وار سي بيب جوليت مو خامكو تي جيفيكو تي تومبو بو نجيك بي نيكون العلم موي خام خام غوغو لم تي جوبلو مو نيكون لان معرفة الله خام يالا ومعرفة نبيه خام يونتام ومعرفة دين الإسلام خام دين الإسلام بالأدلة تي أي تكتال مو ملني جوتون نانيو غيس خام يالا تي فمو تيغو تي القرآن كذلك سونو بيندي ويسو نيغي وون تي خام يونت بي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوكو ديفه كون داني دالدي جال نا تي نياتيل بي موي معرفة دين الإسلام خام دين الإسلام غوغي من قوله معرفة دين الإسلام الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو دين الله عز وجل الذي أمر به عباده والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به، لا بد أن تعرف هذا الدين، والإسلام هو دين جميع الرسل. من خم دين الإسلام مي نتل بي خم يلا مي صبرم مي بن خم يوننت بي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مي سيوننت مي نيار خم دين الإسلام موي لي غي دينه و موي نيات كون نيات يويو موم لا جوبلو سي خام بيغا خامتيني ني لو وار لا سي بيب مسكلف مو خام كو مو خام بوروم خام يونانتام خام دين الاسلام مانغو يي دا فا بوكو سي خام خام ييغا خامني دا فا فوندمانتال مو دوجو سي فاراتاي جيم faratay jëm buñ ko waxé moy lo xamni ku nekk la war jëm ju nekk da la war soko bayé rek toggu bakkar ngo soko bayé rek toggu bakkar kon xam ñetti tombu yi muskalaf bi waru ci dess gannaaw waru ko sagane waru ci télé ngo warna gor gorlu ba assimiler ko manam taxawé ko namu yelle niko sharia bëgge lolu moy li war muskalaf bi kon warna ci xartanku tubeyam warna ci gorgol bu bax bala muy agge ci bamélam ndax bu agge ci bamélam dañu ko laaj te lañ koy laaj ci ñett yi lay delu sa borom sa diina ak sa yonent kon xam nga lolu wax deug yalla du lo xamanteni ni borom xel warnako sagane nit ki warnako jox yitte bu bax fonk ko bu bax respecte ko bu bax mango ndax natou bi ñeek ci bir bamélam te ñu tuddé ko fitnatul qabr moy ñetti laj yoyé te bamél di waccu way bi ñeek ci waccu way al-akhirah kon lu sérieux la xam nga des fois nga dégg yenn philosophie naan yàlla am naag yàlla amul mago, mais déggagoo benn yoon ku ne la dee amul, wala mas nga koo dégg ba aduna sosoo ba léegi de déggaguma benn yoon ku ne dee amul. Waaw, ndax chaque jour nit ñaa ngi dëj, armel yaa nga ne fees del, kon kenn du ko weddi. Waa gannaaw dee loo fay fekk, gannaaw dee loo fay fekk. Loolu la waxkat bi waxoon, mu ne bu fekkee aka neexoon suñu deewee rek mbir yi jeex, mu ne kon dee nekk nooflaay. Mu ne waaye ndekete suñu deewee du ca yam de dekki day amaat, te fiñ jaaroon yépp dinañ ci rendre compte suñu borom, mu régle ñu ci xisaab ñu ci. Kon lu sérieux la ma ngoog. Ndéem moom dee bakkan bu mos dund daa ko mos. Kon mi ngi lay xaar. Te nag xamoo kañ lay ñëw, ndax buy ñëw day bette. Ak loo ko daw. Loo ko gën a mën a daw, gën a mën a dajeeg moom. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dee mi nga xam ni da ngeen koy daw moom de day dajeeg yéen. Du jaas, day dikk. Kon nag liggéeyal gannaaw dee lu jar a bàyyi xel la. Te fii nga ko mën a liggéeyee. Fii mooy àdduna jii, mooy këruk liggéey. Fii la borom bi tabaraka wa taala indi. Muy këru épreuve, këruk nattu, pour nga góorgóorlu fàggu, pour nga góorgóorlu liggéey sa alaxira. Sa bàmmeel kenn du la fa wéttali. Loolu kon lum lay tegtal mooy sa biir bàmmeel kenn mënulu la fa dara. Xam nga day woolee nga dégg. Kuy nax boppam di gëm naan diw dina ma dugal àjjana, day nax boppam rek. Kooku waxu ko loolu de, moom moo koy naxe boppam. Naan alaxira diw laa fa yaakaar. Yow bala alaxira bàmmeel ba pare. Lijjantil bàmmeel ba pare balaa ngay lijjanti alaxira, ndax bàmmeel moo jiitu. Lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon biir bàmmeel moomee daa fa dajeeg ñetti tomb yii, ñaari malaaka ñëw laaj la ko. Kon lu jar a góorgóorlu la ci xam ko. Lu jar a góorgóorlu la ngir am lan tawfiquk sunu borom pour mën a tontu ci ñetti laaj yooyee. Sunu borom ne yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lxayaati dunya wa fi lakhira. Moom borom bi tabaraka wa taala de mooy dëgëral làmmiñu ñi nga xamante ni nii ñooy ñi gëm, te nit ki mënul gëm te xamut li muy gëm lan la. Mënoo gëm te la ngay gëm xamoo ko, jàngoo ko mënta nekk. Ndax lan? Ndax dafa bokk ci condition yi ngëm la certitude, muy yaqin. Te yaqin il faut nga xam. Savoir mooy ñëw, yaqin dooga ñëw. Xam mooy ñëw, certitude dooga ñëw. Loolu jar a bàyyi xel la. Kon sunu borom ne way gëm yi moom moo leen di dëgëral ci àdduna, dafa leen sabaat dëgëral seen làmmiñ. Waaye kazalika ba ñuy faatu it moo leen di dëgëral ci biir bàmmeel tamit, kazalika moo leen di dëgëral seen làmmiñ. Kon loolu jar a bàyyi xel la. Lu jar di ñaan borom bi tabaraka wa taala la, lu jar a préparé la, lu jar a waajal la. Te bokk na ci waajal ko nag nit ki investir ci boppam, mooy dajale xam-xam ak pas-pas ak action ak œuvre yi nga xamante ni nii ay sabab la ci sharia yoo xamante ni nii dana tax nga mën a bénéficié wu bokk ci ñi nga xam ni yàlla dafa leen di defal privilège bu ñuy faatu sunu borom may seen làmmiñ mu dëgër ba mën a wax laa ilaha illallah, ñu faatu ci. Waaye buñ duggee seen biir bàmmeel, bu leen malaakaay di laaj, sunu borom defal seen làmmiñ tawfiq ba ñu mën a tontu yu jub. ngir ñu mëna bok ci ña taxé yalla ñu ko borom bi tabaaraku ta'ala défal lu jara sonné la ndax ñetti tombu yoyu moy ciosani diina diina yépp ci lay déllu mago kon képp ku lay wo ci xam sa diina képp ku lay wo ci jangal la té fexé fexewul jangal la ñetti tombu yi bo amé fulla bayiko fa bo amé fulla bayiko fa gis nga xam xam xam xam ben bâtisse la ben immeuble bo xamanteni étape par étape la té immeuble du taxaw té amul fondement immeuble du taxaw té amul fondement tay fi tay maçon bi bu ñëwone dalay tabaxal kër gu amul fondement nokoy def da ngay am fulay bayiko fi dem jëli keneen n'est-ce pas mëno tabax kër go xamni fer ak béton da ci dugg fer ak béton da ci dugg té amul fondement maçon bu la ko wax da ngay am fulay bayiko fi wuti benen maçon kon ki la bëgg wo ci diina jox la tegg la ci diina jo xamni amul fondement amul xam yalla amul xam yonante bi amul xam sa diina té ñett yi moy liñ lay laaj ci sa bir mamel wax dëgg bo amé fulla bako fa nga def jàng sa diina mango bu ko defé kon borom téré bi mu né qawluhu ma'rifatu din al-islam la borom téré ba wax moy xam diiné islam mu né allazi diina joju nak huwa moy diinu hadha ar-rasul moy diiné yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu né bal deug deug sax huwa diinullah moy diiné sunu borom ndax sunu borom mo wacce diiné ci diiné joju allazi moy diiné ji nga xamni amara bihi ibadahu mom la digal ay jamam mune wallazi amaraka te moy sa borom moy ki nga xamni nak mo la digal bittiba'ihi nga top ko go top diina ja wa anta mutalabun bihi yow de ak ciakutef dafa tegu sa kaw ci nga top diina joju manam dañ la top lo diina ji mako mune la budda an ta'rifa hadha ad-din way nan ngay topé lo xamul kon faawu kay nga xam sa diina nak gis nga fondement diina ji principe bi nga xamanteni ni yu fondamental la ci diina ji wax deug war nga ko geustu nak xam ko jang jox ko temps may ko temps pour jang ko meun ko maîtriser jang lañ wax jang meun ko maîtriser mango mais pas deglu waxtan par ci deglu waxtan par là bas deglu waxtan par là bas non non manam société bi dañu tamal facilité bobu facilité bi jëm ci walu diina bañu sagane yi nga xamni ay mbir yu fondamental la sagane mbir yi nga xamni yu essentiel la ci sunu diina tam ben routine japp ne diina mom bon da ngay ki ba ki rek dal di cioffé ben affaire forfait ben affaire forfait ben affaire dedet fi ci kaw souf billahi wallahi wa tallahi amul lu gëna organiser diina islam xamuloko lutax xamuloko parce que dang ko jangul motax xamuloni diina islam dafa organiser wu bi ngay ñew ci kaw souf ba kéro ngay sanguat ci bir souf lepp amul lu la diina islam bayil lu ci nek ay njangalé ma nga fa lu ci nek ay teggine ma nga fa lu ci nek ay doxalin ma nga fa kon bayiko xel bu bax mune kon faaw nga xam diina joju la budda an ta'rifa hadha ad-din kon xam diina ji lu war la mune wal islam huwa diinu jami'ir rusul islam nak moy diina yonante yeb mango sunu borom ne inna ad-diina 'inda allahi al-islam diina yi deug fa yalla moy islam gis nga ko wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu kep ko xamni yaangi wut di faggu wenen diina budul islam sunu borom ne desu lako nangul waaw ñooñ aduna buñ lako nangulé lol tekkul ne yalla nangul na lako dé dédé nit ñi ci aduna luñ la reconnaître tekkewul ne sunu borom tabarak wa taala reconnaître na lolu lolu bayyi ci xel bu baax kon boy faggu li jëm ci walu diina faggul la sunu borom reconnaître te moy inna ad-diina 'inda allahi al-islam diine deug diine ba sunu borom reconnaître moy islam ndax islam momu moy diine yonenti yeb ci islam bobu la nekkon ben diine monothéiste mo fi nek moy diine islam mam ibrahim ci la nekkon nuh ci la nekkon mam adama ci la nekkon Ismaïl ci la nekkon, Ibrahim ci la nekkon, Isa ci la nekkon, Musa ci la nekkon. Yonent yeb ci wenn diina la nekkon. Mako bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.